भेदन मेरे यही होते हैं सवेरे यही मरना और जीना यही मंदिर और मदीना तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे गलियां तेरी तेरा मेरा बेचेहरा फिर भी कितना गहरा ये लम्हे लम्हे ये रेशम से खो जाए खो ना जाए हमसे काफिला वक्त का मुझको भावे गलियां तेरी गलियां मुझको सतावे गलियां तेरी।